telefonów w super cenach. Samsung Galaxy A6 tylko za 1449 zł. Więcej smartfonów bez abonamentu na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela 22 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Spłonęło poddasze wielorodzinnego budynku w Białogardzie. Ludzie stracili dach nad głową i majątek. W Szwecji kolejny dzień walki z pożarami. Pomagają też strażacy z Polski. Chórzyści z Płocka i Singapuru dali wspólny, wyjątkowy popis. W Białogardzie ogień zniszczył budynek wielorodzinny. 11 osób straciło dach nad głową i cały dobytek. Z ogniem walczyło kilka strażackich zastępów, mówi młodszy brygadier Jacek Twardoń. Po dojeździe okazało się, że poniecone poddasze i strych budynku parterowego. Mieszkańcy ewakuowali się, 11 osób, w tym czwórka dzieci. Został zadysponowany również autokar, który przewiózł te osoby do Białogardzkiego Ośrodku Sportu, gdzie tam zapewniono im zakwaterowanie. Młodszy brygadier Jacek Twardoń dodaje, że akcja gaszenia była bardzo trudna. Akcja jest skomplikowana ze względu na duże zadymienie. Pracowali w aparatach oddechowych. Płonął cały dach i strych budynku. Budynek nie nadaje do zamieszkania. Straty oszacowaliśmy na 80 tysięcy złotych. Wstępną przypuszczalną przyczyną zdarzenia było zaproszenie ognia. A ostateczną przyczynę pożaru ustali biegły. W Szwecji cały czas płoną lasy. W ciągu 12 godzin liczba pożarów tylko nieznacznie zmalała. Według tamtejszych służb wczoraj wieczorem ogniska ognia występowały w 74 miejscach w całym kraju. Dziś rano w 43. Obszar objęty pożarami jest większy niż 4 lata temu, kiedy to ogień strawił wiele tysięcy hektarów lasów. Wczoraj sytuację pogarszał front burzowy, który przeszedł nad północną częścią kraju. Doliczono się 3400 piorunów w ciągu godziny. Wiele z nich wywołało kolejne pożary. Do walki z ogniem oprócz straży pożarnej skierowano armię i obronę cywilną. Do tej ostatniej służby stawiło się 500 ochotników, którzy przerwali urlopy, by pomóc w akcji gaśniczej. Ponad 2000 wolontariuszy zgłosiło się też do Czerwonego Krzyża. Szwecja może liczyć na pomoc wielu europejskich państw, w tym Polski. Z naszego kraju pojechało tam blisko 140 strażaków. To było wyjątkowe muzyczne spotkanie. W singapurskiej katedrze chór z Płocka zaśpiewał wspólnie z katedralnym chórem Singapuru. Młodzi artyści z Polski biorą udział w singapurskim międzynarodowym festiwalu chórów. Są na nim jedynymi przedstawicielami z Europy. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy śpiewać razem z chórem z katedry singapurskiej. Dominik Wiśniewski. Po raz pierwszy z tym chórem śpiewaliśmy bez próby, bez żadnego przygotowania, ale wyszło bardzo dobrze. Jak najlepiej potrafiliśmy, tak zaśpiewaliśmy. Mówi dyrektor chóru katedry singapurskiej Peter Low. Oba chóry są bardzo profesjonalne. Nasz chór działa w Singapurze od 53 lat. Koncertowaliśmy w 17 państwach. Dwukrotnie śpiewaliśmy dla Jana Pawła II i raz dla papieża Benedykta XVI. Robię wrażenie. Rozmach tego miasta na pewno robi wrażenie. Michał Kędzierski. My mamy jako chór porównanie, bo dużo podróżujemy. Byliśmy między innymi w Nowym Jorku. Obok tej całej nowoczesności jest dużo roślinności, dużo przyrody, więc to wszystko jest takie przyjaźniejsze dla człowieka. Z muzykami w Singapurze rozmawiał Marcin Pośpiech. Belgia wprowadza roczną kartę muzealną. Za 50 euro będzie można zwiedzać muzea w całym kraju. Porozumienie między Flandrią a Walonią w tej sprawie zacznie obowiązywać od września. Na razie na liście jest 100 muzeów, ale jak zapowiadają belgijskie władze, będą dopisywane kolejne. Rząd tłumaczy, że chodzi o edukację społeczeństwa i promocję kultury. Ta decyzja ma zachęcić obywateli do częstszych wizyt w muzeach i sprawić, że placówki kultury będą bardziej dostępne. Władze w Brukseli mają nadzieję, że karta muzealna w Belgii będzie tak popularna jak w Holandii. Tam kosztuje nieco ponad 50 euro, została wprowadzona 30 lat temu i obowiązuje w prawie 400 muzeach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis w Trójce w południe. Pogodnie, tylko miejscami na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć i padać, w Karpatach burze z gradem. Od 23 stopni nad samym morzem do 27 i 28 w głębi kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Trzecia lipcowa premiera. Papugi w Richmond Park. Autorskie słuchowisko Anny Dykczak. To jest papuga? Taka mała papuszka, tak. Sugar, jak mogłaś tak zrobić temu ślicznemu malutkiemu ptaszkowi? Ale jak ona znalazła papuszkę w Richmond Park? Parę lat temu kilka z nich uciekło z zoo. Niezwykłe. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. To dzisiaj po 20:00. Autopromocja.

Agnieszka się śmieje ze mnie, że nie podałem dokładnie czasu, ponieważ jestem nagrany, a nie na żywo. No to muszę się zrehabilitować. Za parę sekund będzie 11:13. Za 10 sekund konkretnie. A piosenka? Piosenka była tak bardziej o miłości, a tytuł jej brzmiał You and Me Now. Mnie się ona podoba, ta piosenka, i dlatego ją wybrałem z najnowszej płyty grupy The Record Company, aby przedstawić Państwu. To zespół, który w moich audycjach pojawiał się już z poprzednim albumem dość często, również w porannych audycjach piątkowych. Ten nowy, który ukazał się niedawno, nosi tytuł All of This Life. No i Record Company na nim, na tym albumie, czy na tej płycie, nie tylko takie ballady miłosne wykonuje, bo to w sumie jest grupa rockowa, czego dowody za chwileczkę usłyszymy w postaci dwóch tytułów jeszcze, które wybrałem dla Państwa. The Movie Song i Roll Bones, The Record Company. Come to the point of my life where I've been searching, searching for the old days where I could be myself. Dreams don't die, they get old. Riding with my father down a country road, pretending I was driving, windows rolled down low. Thinking about my brothers, the things we used to do. All right. I remembering not to be afraid like my younger days. All of this life I do it the same. Thousands of miles, smiles and goodbyes, crossroads and straight away. Amerykanie z The Record Company. W międzyczasie przychodzą listy o różnej tematyce. Między innymi pani Basia pisze, że w Londynie na Ealingu właśnie trwa festiwal bluesa. No i że niby impreza lokalna, ale na najwyższym poziomie. Bardzo dziękuję za informację. Jeśli ktoś z Państwa przebywa teraz w Londynie, to wystarczy, że wsiądzie do metra, skoczy na Ealing i już zanurzy się w dźwiękach bluesa. W audycji Piosenki bez granic teraz bluesa nie będzie. Pewnie coś Janek Chojnacki przygotuje. A ja, skoro już Państwo ochrzcili program dzisiejszej audycji mianem Muzyką na lato, no to może coś takiego. Thank you. Piosenka o piosence, bo taki tytuł ma, Same Old Song. A któż to wykonywał? No właśnie, ta pani nazywa się Lyra Lynn i podejrzewam, że nie należy do jakoś szczególnie grupy popularnych artystów w naszym kraju, ale artystów, którzy w różnych innych miejscach na świecie zdobywają popularność, a nie u nas, jest wielu, więc to żadna niespodzianka. Album, z którego ta piosenka pochodzi, nosi tytuł Plays Well With Others, co można przetłumaczyć dobrze się go słucha z innymi. I to jest dwuznaczne, ponieważ nie tylko chodzi o to, jak ktoś postanowi odsłuchać sobie tę płytę, ale też kto ją nagrał, bo pani Lynn tutaj zaprosiła różnych innych do duetów, do udziału w studiu, co jest zresztą praktyką dość powszechną. No a album, który w wyniku tych różnych spotkań powstał, to płyta, powiedziałbym, nastrojowa, spokojna, melodyjna i no też nie całkiem ograniczająca się gatunkowo do country, ale tu są różnego rodzaju ballady i pomysły na takie dość romantyczne występy. Czyli w dalszym ciągu utrzymuje się w klimacie grania na lato, niezbyt gwałtownego, co zresztą już mi wytknęła pewna grupa słuchaczy, którzy jedynie akceptują muzykę rozdzierającą czy rozpruwającą głośniki. A ja na przekór niczego nie będę w mojej części tej audycji rozpruwał. Lyra Lynn raz jeszcze z tego nowego albumu. On ma chyba 2 tygodnie, więc mogę się pochwalić, że nowy. A tytuł piosenki, którą usłyszymy, brzmi Nothing to do with your love. I seen you up on stage, I seen you melting hearts, I heard you rock and roll, I heard you're in the charts. I like your latest song, I like to sing along. No i to już ostatnia moja propozycja. A w związku z tym, że my tutaj staramy się zapowiadać wszystko bardzo oryginalnie, to powiem tak. Po Wojciechu Manie, teraz ty, Chojnacki Janie. A skoro tak, to postaram się odwzajemnić równie oryginalnym powitaniem. Dzień dobry. I na początek dzisiaj nasi dobrzy znajomi z wielu spotkań z polską publicznością, także z tą publicznością, która zasiadała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo pewnie część z Państwa pamięta, na 25-lecie audycji Pierwszy Odcień Bluesa grupa The Blues Band zagrała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalny, jeden jedyny dla tej audycji poświęcony koncert. 40 ponad lat już The Blues Band w niezmiennym składzie bawi swoją muzyką świat i teraz po tych 40 latach zaprezentował temu światu nową płytę zatytułowaną The Rooster Crowd, czyli Zapiał Kogut. To jest w zasadzie kontynuacja tego wszystkiego, co działo się z muzyką The Blues Band przez te 40 lat, bo grają pół na pół standardy bluesowe i swoje własne kompozycje. No i tak też się na tej płycie dzieje, z tym, że dodatkowa atrakcja jest jeszcze wzbogacone brzmienie zespołu o brzmienie instrumentów klawiszowych, na których gra Paddy Milner, też nasz dobry znajomy, bo wielokrotnie w Polsce występował. No to posłuchajmy, jak ta płyta brzmi, a otwiera ją utwór zatytułowany New Skin Game Blues, The Blues Band. We'll be right back. nowa piosenka z nowej płyty grupy The Blues Band. To był utwór zatytułowany New Skin Game Blues, a ta duża płytka nosi tytuł The Rooster Crowd. Rooster, czyli kogutek, to no, popularna, że tak powiem, postać w bluesowej tradycji. I to mi przypomina o takim zespole, który nazywał się The Roosters i miał krótki, bo chyba 6- czy 7-miesięczny żywot, dokładnie 55 lat temu. Podporami gitarowymi tego zespołu byli Eric Clapton i Tom McGinnis, czyli właśnie jeden z dwóch gitarzystów grupy The Blues Band, która przed chwileczką zagrała swoją piosenkę. I tenże Tom McGinnis, no dzisiaj też już taki nie dobrze po maturze gość, bo zbliża się powoli do 80, ale dziarski. I dziarsko nagrał równolegle prawie z tym, co robił dla Blues Bandu, własną płytę zatytułowaną Second Glance. To jest bardzo przyzwoity gitarzysta i płytka też jest nie najgorsza. Lekkie mam zastrzeżenie do tego, że Tom McGinnis uwierzył także po latach, że jest wokalistą i tutaj nie do końca jestem tym zachwycony, w związku z czym proponuję z tej jego płytki utwór instrumentalny, troszkę przypominający brzmieniem i klimatem słynnego Albatrosa grupy Fleetwood Mac sprzed też ponad pół wieku. Ale Tom McGinnis nazwał swoją instrumentalną pieśń Blue O'Clock. Thank you. Po tym relaksującym kołysaniu Toma McGuinnessa pora na coś żywszego, a to za przyczyną The Cowboy Junkies, czyli kanadyjskiego przedsięwzięcia rodzinnego, zwanego przez znawców alternative country, czyli alternatywne country, ale ja myślę, że dużo lepiej, dużo bardziej przystające do ich muzyki jest określenie Amerykana, no bo Kanada też jest w Ameryce, więc dlaczego nie? To rodzinne przedsięwzięcie, tak jak mówiłem, wokalistka Margo, basista Alan, gitarzysta Michael, wszyscy nazywają się po rodzicach Timmins. No i od 1985 roku są znaczącą taką grupą na firmamencie kanadyjskiej muzyki rockowej, bym powiedział. Chociaż sporo tam też w tej muzyce i akcentów folkowych i bluesowych, generalnie no to bardzo dobra jest muzyczka. I tak też jest na nowej płycie Cowboy Junkies tegorocznej. Album nosi tytuł All That Reckoning. No i posłuchajmy teraz, jak Margo z braćmi wykonuje własną pieśń, oczywiście rodzeństwa, zatytułowaną Sing Me a Song. Margot Timmins, wokalistka Cowboy Junkies, zaśpiewała piosenkę Sing Me a Song. No taki tytuł. A teraz będzie debiut w Piosenkach Bez Granic, bo wystąpi zespół Sister Mercy. Nie, nie Sisters of Mercy, bo to nie byłby debiut, tylko Sister Mercy. To jest kwintecik z Portland w stanie Oregon, specjalizujący się, co pewnie Państwa zadziwi, w elektrycznym graniu muzyki bluesowej. Główną siłą tego kwinteciku jest wokalistka April Brown, dysponująca rzeczywiście bardzo takim konkretnym, powiedziałbym, kobiecym, ale bluesowo zakorzenionym głosem. No i nagrali niedawno taką płytkę, która też jest i debiutancką płytą zatytułowaną Diamonds i z tej płytki wybrałem dla Państwa utwór Diamond Doris, Sister Mercy. I na zakończenie jeszcze jedna żywa piosenka i znowu będą to koledzy z grupy The Blues Band. A piosenka nosi tytuł po prostu Hard Dog. To były piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą za tydzień. For a real cool cat. She's a real cool dresser, got a beautiful fur. She drives him wild every time she purrs. Wants him round her little finger when he's sniffing at her door. Got him right when she walks him and he always wants more. She says it's simple, it's easy like falling off a log. She's a cool cat looking for a real hot dog. Hey! Definitely no pickle. He's giving it this, yeah, he's giving it that. He's a hot dog looking for a real cool cat. It's strange like a change from minor to major. Autopromocja. To jest Dancing Salon Ulica, stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Zapraszam Państwa do spędzenia ze mną kilkudziesięciu minut. Do usłyszenia. Dancing Salon Ulica z Janem Młynarskim w Trójce w niedzielę o 13:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej telewizor na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. A co? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia.